بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kuelezea katika darasa zetu zilizopita adab, miongoni mwa adab za talab ilm ambazo hakuna budi talib ilm kujipambanazo, katika majlisi yetu ya leo tutaendelea kusitaja adabu nyingine ambazo zitamsaidia talib ilm kwenye safari yake hii nzito yenye baraka, safari ya kutafuta ilmu. Miongoni mwa adabu ambazo wanawachuoni wanazitaja na kumpa mwelekeo mwanafunzi ni namna ya usomaji, namna ya usomaji, au tunaweza kusema kaifiyatu at-talab wa kaifiyatu at-talaqi, ile namna ya kuitafuta elimu au namna ya kuipokea elimu. Na hili ni jambo muhimu sana kwa kila anayejihusisha na jambo la elimu kujua, kulijua jambo hili: vipi utaitafuta elimu, vipi utaipokea elimu. Miongoni mwa namna wanazozitaja wanawachuoni ni mtu kuitafuta elimu kwa kuijenga misingi kwanza, kuzisoma elimu za msingi, kujenga msingi wa elimu na kupanda kidogo kidogo, kufanya tadaruji katika kusoma na kuchukua elimu baada ya elimu, masala baada ya masala. Katika suala la kuanza na misingi katika elimu, kwa sababu utakaposoma wewe bila ya kuwa na msingi thabiti wa kielimu, basi si rahisi kuipata elimu, ni muhali au ni shibhu almustahid. Ili unatakiwa ulifahamu, kuna watu huwa wana ghera ya kutafuta elimu na pengine wakawa wamezingirwa kila upande na mambo, shughuli zimekuwa nyingi, mtu akajiwekea utaratibu wa yeye mwenye kusoma ima online kupitia mitandao hiyo, akawa anasoma hivyo, au kwa kuhudhuria baadhi ya darasa, lakini akakosa ushauri wa namna gani ataifikia hiyo elimu, akajikuta anasoma masaili makubwa kabla ya masaili madogo. Hili ni jambo linawakuta watu wengi katika ambao hawajapata muongozo katika jambo la elimu. Sasa wanawavyoni walishasema, man lam yutqin al-usula hurima al-usula, yule ambaye hakufanya vizuri katika misingi, hakufanya ufanisi katika misingi, hakuifanya vizuri, hakuweza kutengeneza misingi, basi atanyimwa kufika katika elimu. Man lam yutqin al-usula hurima al-usula, asiyefanya vizuri katika misingi ya elimu basi atanyimwa kufika katika elimu. Na kwa ibara nyingine pia imesemwa, namfatahu al-usulu hurima al-usul, yule ambaye misingi imempita imemfutu, basi atanyimwa kufika katika elimu, hataweza kuifikia elimu. Kwa hiyo elimu ina misingi yake, utakiwa wewe uijue kisha uitengeneze vizuri misingi hiyo, alafu ujue kitu gani kinafuatia, kisha kitu gani, kisha kitu gani. Tutaliashiria hilo kama alivyoliashiria, alivyoashiria hilo Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Hilyatu Talib al-Ilm. Pia likawa limefafanuliwa hilo na al-alim al-allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na wengineo katika wanawachuoni wa Kiislamu. Kwa msingi huu, man lam yutqin al-usula hurima al-usul, pia vile vile man fatahu al-usul hurima al-usul. Kwa msingi huu, kwa maana kwamba mtu ambaye amenyimwa misingi ya elimu, basi atanyimwa elimu. Kwa msingi huu kunatakikana talibul ilmi aminyane sana katika mwanzo wa kutafuta kwake elimu, ajitahidi kujenga misingi ya elimu vizuri, awe ni muassal. Kadhalika imesemwa, man rama al-ilma jumla dhahaba anhu jumla, yule ambaye anaitaka elimu yote kwa ujumla, basi itamuondoka elimu yote kwa ujumla. Wataka uchukue elimu yote kwa wakati mmoja, wasoma fani hii, fani hii, fani hii, fani tano sita tofauti tofauti katika elimu ya dini kwa wakati mmoja. Hata ukiwa na bidii ya kiasi gani, ukiitaka elimu kwa pamoja, ya kuondoka yote kwa pamoja. Man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, yule anayetaka ilmu yote kwa ujumla, basi itamfuta elimu yote kwa ujumla. Wakila aidha, pia imesemwa vile vile, izdihamu al-ilmi fi sam'i madallatu al-fahmi. Izdihamu al-ilmi fi sam'i, kusongamana kwa elimu katika kusikiwa, katika usikivu, yani wasikiza elimu tofauti tofauti. Wakati huo huo wewe wasoma ulumu al-Qur'an, wakati huo huo wasoma usulul hadith, wakati huo huo wewe wasoma usulu ulumu za lugha, wakati huo huo wasoma wewe elimu, yani tofauti tofauti, funun na elimu mbalimbali uzikusanya wakati mmoja, utakuzisoma zote, zitakuondoka zote, zitakuondoka zote, zitakupita hizo elimu zote. Hivi ndivyo wanavyosema ahlul ilm, na hivyo ndivyo hakika hasa jambo liko namna hiyo. Kwa hiyo ni wajibu wa alayhi, na tuendapo juu ya maneno hayo, juu ya kaida hiyo, fala budda min at-ta'sil wat-ta'sis wat-ta'sis likulli fannin tatlubu, hakuna budi kujenga msingi na kuweka kuasisi masala kwa kila fani unayotafuta. Ni lazima uweke msingi madhubuti kwa kila fani unayotafuta. Utajenga msingi vipi? Bi dhabti aslihi wa mukhtasarihi, kwa kudhibiti ile asili, asili yake elimu na mukhtasari wa elimu. Kama kuna ile vitabu ambavyo ni mukhtasarati katika fani hiyo, anza na hivyo, tena ala sheikhi mutqin, usome kwa sheikhi mwenye ufanisi, mwenye ufahamu katika hiyo fani anayosoma. Shaykhuna Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipoinukuu nukta hii wakati wa kusherehesha, akatia nguvu jambo hili, akasema fala budda min at-talabi ala shaykhin mutqin, hapana budi katika kutafuta usome kwa sheikhi mwenye itqan. Walaysa ala shaykhin a'la minka biqalil, ni si kwa sheikhi aliye juu yako kidogo, yani mmepishana kidogo, wewe na sheikhi wako mmepishana kidogo, isiwe hivyo. Li anna ba'd an-nas, anasema kwa sababu baadhi ya watu, idha raa taliban min at-talabati yatamayyazu anhu bi shay'in min at-tamayyuz ja'alahu shaykha, kwa sababu baadhi ya wanafunzi, anapomuona mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi amepambanuka na yeye kwa kitu katika upambanuzi wa kielimu, basi mara umuona amfanya ndio shekhi wake, mimi shekhi wangu fulani kwa sababu kamzidi katika jambo fulani. Asema hili si jambo la sawa. Jambo la sawa ni mtu kuchukua ilmu kutoka kwa watu wenye itqani na hizo fani au fununu, usome kwao. Kwa hiyo lazima taasili iwepo, kwa maana kwamba kuwe na msingi madhubuti wa ilmu ambao utaanza nao. Na pia katika msingi huo usipapie wewe ukataka kumaliza mara moja au ukakusanya fununi nyingi kwa wakati mmoja. La, nenda kidogo kidogo, kama alivyoeleza Rama al-ilma jumlatan ghahaba anhu jumlatan au izdihamu al-ilmi fi as-sam'i madillatu al-fahm, msongamano wa elimu katika kusikia ile katika usikivu wako ni kupoteza ufahamu. Ufahamu unapotea, huwezi kuelewa. Kwa hiyo lazima uende kidogo kidogo, tadarruj, weka msingi na huku unapanda kidogo kidogo katika hiyo ilmu. Tena sio peke yako, lazima hilo ulisome kwa sheikh ambaye ni mutqini katika masala haya, isiwe nyote mwaondoa na mishki. Sheikh yajua thuluthi mbili ibara, thuluthi moja hajui, umsaidie wewe, msaidiana. La, atakana aliyekusomesha awe ni mtu mutqin katika fani hiyo, au kwa usimamizi wa mtu mutqin. Yani kwa maana kwamba mapitishana, lakini napo mahali pa kurejea, mnasahihishana mahali pa masahihisho. Ama peke yako tu hivi au nyote mmekutana ndio hivyo hivyo hammo, haifai kuchukua elimu kwa njia hizo, kwa sababu ndani yake kutapatikana upotoshaji mkubwa katika mambo ya kielimu. Wanafunzi wengi wanadanganyana katika kusoma, hili ndio la hakika zaidi. Watu wanadanganyana sana, danganyana katika maalumati, katika ibarati, kusisimamisha ibara, kusoma sawa, kufahamu maana zake na mfano wa haya. Anasema la bitahsil dhatihi wahda, na sio kwa kuipata hiyo elimu kwa dhati peke yake wewe mwenyewe tu ujisomee. Akhidhan at-talaba bitadarruj, hali ya kuwa ni mwenye kuchukua kufanya ile talab kwa njia ya tadarruj kidogo kidogo. Na huu ndio msingi wa Qur'ani ulipokuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuteremshiwa Qur'ani yote, kama anavyosema al-Mawla jalla wa ala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Suratul Isra, anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa Qur'anan faraqnahu, na Qur'ani sisi tumeigawa, tumefarikisha, tumeteremsha kidogo kidogo. Litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin, ili uwasomee hiyo Qur'ani watu kwa utuvu, yani kwa utaratibu, kwa utulivu. Litaqra'ahu, ili uisome hiyo Qur'ani, ala nasi, kwa watu, ala mukthin, kwa utaratibu, kidogo kidogo. Wanazzalnahu tanzila, na tukaiteremsha Qur'ani kidogo kidogo, kuiteremsha ikawa mujazza, haikuteremshwa jumlatan wahida. Qur'an imeteremka, Qur'an au imeteremshwa Qur'an ni munajjama, kidogo kidogo, vipande vipande, ndani ya miaka 23 Qur'an inateremka. Na Jibril kila mwaka akija kumsomesha Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, katika kila Ramadhani anasomeshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ni Rasulullah ila nasi kafa, bal yeye ndio khairu khalqillah, mbora wa viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Yeye ni masum, yeye ni mwarabu, lakini na Qurani ni ya Kiarabu. Lakini yote hayo hayakumfanya kwamba ajisomee mwenyewe, bali akateremshwa mwalimu wa kumsomesha Qurani. Sanukuriuka fala tansa, faidha qaranahu fattabi Qurana. anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni mwarabu mfasaha wa watu, anajua kiarabu vizuri, mfasaha kuliko watu wote, lakini pamoja na hayo akasomeshwa Qur'an kidogo kidogo, na yeye akawasomea watu wake na masahaba zake, akawafunza Qur'an ashru ayat, aya 10 wanazichukua, anawasomesha, anawafafanulia mpaka wanaelewa, wanafanyia amali, anawasomesha nyingine hivyo hivyo. Kwa hiyo asili ya ilmu huchukuliwa kidogo kidogo. Ilikuwa iwezekana akasomewa Qur'ani yote akapewa usiku mmoja, chukua hiyo nayo wape watu wako yote hiyo Qur'ani, lakini sio msingi wa elimu, sio asili ya elimu. Elimu inakwenda kwa tadarruj kidogo kidogo. Kadhalika anasema al-Mawla jalla wa ala, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida kadhalik linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Suratul Furqan aya 32. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na wamesema wale ambao wamekufuru, basi si ingeteremshwa Qur'ani juu yake kwa mara moja, jumlatan wahida, laula nuzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida, basi si ingeteremshwa juu yake al-Qur'an kwa mkupuo mmoja. Kadhalik, tumefanya hivyo, linuthabbita bihi fuadak, ili tupate kuutia nguvu, tuuthibitishe moyo wako, warattalnahu tartila, na tukaisoma hiyo Qur'ani kwa utulivu, kuisoma tukakusomesha kwa utaratibu kabisa, tukusikiliza maneno ya makufar wakidai kwamba leta Qur'ani yote. La, hatuwezi kuiteremsha Qur'ani jumlatan wahida, kwa sababu hikma tunayotaka haitatimia. Kwa tumeteremsha kidogo kidogo, kwa sababu linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kwa hiyo huu ni msingi wa kuthibitisha kwamba Qur'ani pia husomwa kidogo kidogo na ulumu nyingine. Alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati, wale ambao tumewapa wao kitabu basi wanakifuata. Yatluna hapa kwa maana ya kufuata, pia yatluna wanakisoma, wanakisoma ukweli, wamekisoma. Kwa sababu tilawa iliyokusudiwa hapa inawezekana kama tilawa lafdhia au ikawa tilawa alhukmiya, tashmalu atilawa lafdhia walhukmiya. Atilawa alafdhia bian yaqrauhu bialsinatihim, ni kuisoma Qur'ani kwa ndimi zao. Na tilawa al-hukmiyya bi an yusaddiqu akhbarahu wa yaltazimu bi ahkami, ni watu kusadikisha habari za Qur'ani na kulazimiana na ahkamu zake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia wale ambao wamepewa kitabu kwamba wao hukifuata na kukisoma ukweli wa kukifuata. Kisha katika aliyoyataja المؤلف رحمه الله تعالى أكسم فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. هذه النساها زمت من خبرة كتك مامو كتك كسوما نكسوميشا كتك كوانديكا أنا سمى بلياكونا مامو مينجي. Hapana budi kuyachunga katika kila fani. Kuna mambo mengi, hapana budi kuyachunga katika kila fani. Awalan, jambo la kwanza, hifdhu mukhtasari fihi, ni kuhifadhi mukhtasari katika hiyo elimu. Wasoma kitu fulani wewe, basi soma mukhtasari wake na uhifadhi huo mukhtasari. Asli katika ulum, kama anavyoeleza wanawachuoni al-Imamu Ibn Khalduni na vingineo, na kila mara tunamnukuu al-Imamu Ibn Khalduni kama ilivyokuja katika mukaddima yake. Asli waliozoea watu na ndio utaratibu katika miji, asli ya misingi yote katika elimu ni kuanzwa na Qur'an. Qur'an ndio msingi wa kwanza. Ukifika mahali popote pale watu wasoma elimu, Qur'ani haijapewa kipaumbele, hapo hapa kufai. Na wewe, hali ya kuwa wewe ni mtu talibu mubtadi, unaanza sasa. Sisemi kwamba mubtadi kwa maana kwamba una shahada ibtidaiya au ya raudha au ya mutawasita, la. Mubtadi kwa kiwango chako kwamba wewe bado hujaanza kusoma wewe Qur'ani, bado huijui. Kama utakwenda kujua mbele ya safari, usikubaliane na mawazo hayo. Asili ya kwanza ni kupatilizwa Qur'ani. Kwa kusomeshwa Qur'ani, wasomeshwa Qur'ani tilawa, tartili ya Qur'ani, kwa kutazama ukajua herufi zake, ukajua ahkamu zake, makhariji zake, na ukahifadhi sehemu katika Qur'ani ikiwa waweza au yote. Si sharti kwamba uhifadhi Qur'ani yote, la. Lakini ukiweza hivyo ni khairun adhim, unajifungulia katika mlango wa ilmu. Na kama hukuweza, basi jitahidi kuizoea Qur'ani kwa kuisoma sana na kuhifadhi sehemu kubwa kwenye Qur'ani. Ni msingi madhubuti Qur'ani. Kwa hiyo watu wanaosoma elimu watakiwa waipatilize Qur'ani, na ndio jambo la kwanza. Mtu akwambia kwanza tuanze na lugha. Hii ni rai imeletwa na baadhi ya wanavyuoni, lakini umepingwa. Na si sawa. Kwa hiyo watu wataanza kusoma Qur'ani vizuri kabisa. Mtu akishafanya itqani kwenye Qur'ani, kwenye kuitamka, basi ajitahidi kuhifadhi, ahifadhishwe, asikilizwe, asahihishwe, awekewe vifungu, utahifadhi hapa mpaka hapa, hapa mpaka hapa, hapa mpaka hapa. Jambo ambalo kama wasoma peke yako online au uko nyumbani umejifungia chumbani, huwezi kulipata jambo hilo. Utavuka mipaka, utazembea, utafanya vile, hakuna usimamizi wala uangalizi wala hakuna kukuongoza katika hilo. Kwa hiyo ilmu inatakiwa usimamizi, elimu inatakiwa tadarruj, kama vile inavyotaka at-ta'sil katika ilmu. Kwa hiyo at-ta'sil, at-tadarruj, pia vile vile usimamizi, tena usimamizi ala shaykhin mutqin. Kwa hiyo hifdhu mukhtasarin fihi. Kwa mfano, ikiwa wewe wasoma ilmu ya nahwu, ukiwa wasoma ilmu ya nahwu, basi soma mukhtasari katika nahwu. Na ahsanu al-mukhtasarat ni matni ya al-ajurumiyya, na hili ni jambo limekuwa ni maarufu katika miji. Ukaisoma ajurumiyya, ajurumiyya Sheikh Ibn Uthaymeen kama anasema, annahu wadih wa jami' wa hadir wa fihi baraka. Haya ni maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ni matni ambayo iko wazi, imekusanya, iko alafu ndani yake kuna baraka. Ni kitabu kimesomwa au kimesomeshwa, wamekisoma wana wachuoni wengi kabisa, kuanza kwao kusoma nahwu wakaanzia katika kitabu hiki Matnul Ajurumiyya cha Imam Ibn Ajurumi rahimahullah ta'ala. Kuna rai tofauti tofauti, yeye akasema kisha anakwenda kwenye alfiya. Lakini ukisoma mathalan Matnul Ajurumiyya kisha ukasomeshwa mandhuma yake Ad-Durratul Bahiyya ya Al-Amriti, kuhifadhi la ba'sa bih. Kama ukihifadhi hiyo, basi hata uhifadhi mandhuma ya Al-Imam Sa'id bin Nabhan Al-Hadrami inayoitwa Ad-Durratul Yatima. Ad-Durra ni matni nzuri. Haka wa haka fihi durratan yatima arjulaha husn al-qabuli qima. Chukua katika hiyo ilmu ya nahwu Ad-Durra al-Yatima arjulaha husn al-qabuli qima. Natarajia kwa hiyo Ad-Durra al-Yatima ule uzuri wa kukubaliwa kuwa ndio thamani, kuwa watu wameikubali, basi ndio thamani yake, sitaki thamani nyingine mimi. Kwa hiyo chukua ile kitabu hicho mathalan. Kadhalika baada yake ukasoma mutammima al-Imam ar-Ru'aini rahimahullahu ta'ala fa khairun wa hasan, kutadarraj ukatoka hapo ukasoma kitabu kama mulhatul i'rab cha al-Imam Abu Muhammad al-Qasim bin Ali al-Hariri sahibu al-Maqamat kitabu kikubwa kizuri kimekusanya abwab, milango mingi katika ilmu, hasa katika ilmu ya nahwu, na kidogo kachanganya na vitu katika sarf, lakini ni kitabu cha nahwu. Kadhalika ukasoma vitabu vya Ibn Hisham kama matni ya Qatr an-Nada, kitabu kina ilmu na fawaid nyingi, hivyo vya mutadarraj. Ukasoma sharhi yake ya muallif, sharh Qatr an-Nada ya al-muallif, yani Ibn Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Ukasoma alfiya ya Ibn Malik, na ukaihifadhi, utakuwa umehifadhi ilmu nyingi ya nahwu. Alfiya ambazo ni beti 1002 katika nahwu, maarufu kwa jina la al-khulasa, inaitwa al-khulasa fi ilmi an-nahwu. Wa hakadha, hivyo hivyo akataja mifano pia katika fiqhi, kwa wale wanaosoma fiqhi ya Hanbali akaanza na Zadul Mustaqni. Sisi ambao tunasoma fiqhi ya Shafi'iyya katika, hasa katika miji yetu hii, mtu kuanza na matnul ghaya basi ndio mahala pake. Kadhalika akasoma kitabu kama Umdatu Salik, au kabla yake akasoma Al-Yaqut, mukhtasari mzuri, kwa sababu kutaja suwar za masail, kisha ndio akasoma Umdatu Salik, na akisoma na Fathul Mu'in wa Hasan, kisha akatadaraja akasoma Minhaj baada ya kusoma Fathul Mu'in. Lakini pia akiongezea katikati, baada ya kusoma Umda akasoma matni ya Zubat ya Ibn Raslan, ni khairun adhim, kwa sababu atakuwa amekusanya masaili mengi katika ilmu ya, fiqh ya Shafi'iyya. Akasoma akahifadhi, kisha akafika Al-Minhaj. Akitaka sasa kujitanua zaidi katika mambo ya ilmu, basi anaweza kuangalia vitabu vingine vinavyofuatia, kama kuangalia Majmuu ya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, au Rawdha, akawa mtu anapitia. Lakini vizuri pia vile vile, kwa sababu vitabu vingi vilivyoandikwa katika madhhabi ya Shafi'iyya, hasa za watu vya watu mutaakhirun, ni viko mbali sana na masala ya adilla, dalili za kisheria ni hawaambatanishi, pamoja na kwamba yakiwa masaili vingine yamejengwa juu ya dalili fulani, lakini si rahisi kwa talib alilm kuzifichua dalili hizo. Basi ni vizuri pia vile vile wakati wa kusoma vitabu vya fiqhi, baada ya kuendelea kidogo akawa anafahamu ibarati za alilm, kufanya mutalaa na murajaa katika kitabu cha Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kitabu kikubwa kizuri kinachoitwa Ash-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', ambacho kiko katika juzuu 15. Amefanya ufafanuzi mzuri wa masaili ya fiqh. Kadhalika katika ilmu ya hadithi, ni vizuri mtu akahifadhi matni ya 40 an-Nawawiyya, matni al-40 an-Nawawiyya, akahifadhi hadithi zake michache fupi zilizojaa misingi na kawaidi mbalimbali ya ilmu. Ni vizuri akaisoma na akahifadhi kitabu hiki. Kadhalika kitabu Umdatul Ahkam cha al-Imam Abdul Ghani ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ni kitabu adhim kilichojenga katika, kinachomfundisha mtu adilla za kisheria katika masaili mbalimbali ya ahkam. Ukihifadhi kitabu hiki umehifadhi khairun adhim katika ilmu ya hadithi. Na vile vile ukatadaraji ukasogea, kama ukihifadhi Bulughul Maram ni bora, lakini maadamu umehifadhi Umda, kama utashika Riyadhus Salihin, kitabu cha al-Imam an-Nawawi, kitabu mubarak, ni kitabu adhim, imekusanya abwabu za khair na fadhail, basi ni bora mtu akihifadhi na atakuwa amekusanya khairu na adhim. Au al-aqall, ukakisoma kitabu hiki ukakipitia ukafahamu yaliyomo ndani yake, na ukahifadhi sehemu kubwa katika hiyo, imma Riyadhus Salihin, kitabu kizuri, kitabu kizuri, kitabu adhim. Sidhani kama talibu al-ilmi anaweza kukikosa kitabu hiki. Maadamu ni talibu al-ilmi, basi kitabu hiki kuwa nacho ni katika mambo ambayo yanahimizwa, kama sio wajibu, lakini katika mambo yenye kuhimizwa zaidi, ili ukusanye misingi ya kutosha. Ukitaka kuendelea zaidi ya hapo, kuna mukhtasari ya Sahih al-Bukhari ya Az-Zabidi na kuna mukhtasari ya Sahih Muslim ya Al-Mundhiri au kashika vitabu vyenyewe Sahih Bukhari kutubu sita kwa ujumla. Lakini usikimbilie kwenye kutubu sita kabla ya hujasoma vitabu hivi vya mwanzo. Kadhalika katika ilmu ya tauhid ahsan ambazo vitabu bora ambavyo mtu anatakiwa avidhibiti kwanza ni vitabu vya Imam Ad-Da'wa rahimahullah ta'ala, kama kitabu thalathatul usul al-qawa'id al-arba'a usul sita nawaqid al-islam na kitabu at-tauhid. Vitabu hivi huna budi kuvizingatia vitabu hivi na kuvijua na kuvihifadhi kidogo kidogo, soma hiki unakuja hiki unakuja kidogo kidogo mpaka ukifika kitabu at-tauhid. Ni kitabu adhim, kimekusanya masaili mengi katika mambo ya ibada kwa ikhtisar na dalili. Kadhalika katika masala ya asma wa sifat, kitabu al-wasitiyya ni msingi madhubuti. Talib al-ilm atakiwa na kitabu al-wasitiyya, matn al-aqidah al-wasitiyya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Lakini pia ukiongezea kitabu kama al-qawa'id al-muthla cha Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen fa khayrun 'azim, utakuwa umebeba kawaid madhubuti katika ilmu ya al-asma wa sifat, lakini pia utakuwa una majibu ya kiasi kikubwa cha kutosheleza katika kurudi shubah na talbisat za al-mu'attili kama ashaira al-maturidiyya na wengineo, baadhi ya shubahati zao Sheikh rahimahullah ta'ala anajaribu kutoa maelezo kuzitaja shubha hizo na kuzijibu baada ya kuweka kawaid madhubuti katika al-asma wa sifat. Pia ukichungulia vitabu vinginevyo kama Fathu Rabbi al-Bariya ambayo ni talkhisi ya al-Hamawiyya cha Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, vile vile kadhalika ukasoma vitabu vya Ibn Taymiyyah vingine kama At-Tadmuriyya na vinginevyo ambavyo vimesheleheshwa na kufunuliwa na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen na vinginevyo katika wanachuoni, utakuwa umepiga hatua kubwa sana. Lakini kitabu al-wasitiyya cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kama anavyosema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, fa huwa kitabun jami'un mubarakun mufid, ni kitabu kilichokusanya, kitabu chenye baraka, chenye faida, kinatoa faida kitabu hiki. Basi hivyo hivyo uchukue vitabu kwa mukhtasarat, vitabu vya ikhtisar katika kila fani. Ama mtu kukusanya katika wakati wa kusoma na hali ya kuwa yuko mwanzo na kutafuta elimu fununi nyingi kwa wakati mmoja bila ya kupata maelekezo kutoka kwa wanaomsomesha, ameamua tu yeye mwenyewe, ili jambo litamletea shida huko mbeleni katika safari yake ya kusoma.